To być dodatkowy voucher online na modele Daci? Wejdź na stronę i sprawdź. Szczegóły na dacia.pl i w salonach. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Minęła 17. Przed nami serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Michał Przerwa. Strażacy interweniowali w ciągu ostatniej doby ponad 3000 razy w całej Polsce. 3 miesiące aresztu dla Emila R., podejrzanego o zabójstwo żony w Gdańsku. Dziś maturę zdawali ci uczniowie, którym nie poszły zbyt dobrze majowe egzaminy. Ponad 3000 interwencji strażaków w związku z nawałnicami, które w ciągu ostatniej doby przeszły nad Polską. Największą liczbę zdarzeń odnotowano w województwach wielkopolskim, mazowieckim i łódzkim. Rzecznik Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski mówi, że główne działania strażaków polegają na usuwaniu skutków silnego wiatru i opadów deszczu. Dodaje, że Warszawa jest jednym z miejsc, w którym strażacy mają najwięcej pracy. W samej Warszawie prowadzimy około 70 interwencji, gdzie zalane są ulice. W poszczególnych dzielnicach tutaj staramy się, aby doprowadzić do dostatecznego stanu technicznego ulice, które są pozalewane, czyli wypompowanie wody, odblokowanie ulic, na które spadły gałęzie czy drzewa. Stołecznym strażakom pomagali koledzy z innych miast. Do Warszawy ściągnięto 4 plutony straży pożarnej z okolicznych powiatów właśnie po to, żeby pomóc zabezpieczyć, pomóc odpompować wodę. To są plutony ulewa z pompami szlamowymi, które mają za zadanie odpompować wodę z piwnic, z budynków, także z dróg. Usuwanie skutków nawałnic może potrwać jeszcze kilkanaście godzin. Sąd w Gdańsku aresztował na 3 miesiące Emila R., podejrzanego o zabójstwo żony. Wcześniej mężczyzna usłyszał zarzut w prokuraturze i przyznał się do winy. W złożonych wyjaśnieniach ujawnił, że małżeństwo było w trakcie rozpadu, z czym się on nie zgadzał. Co było motywem zbrodni, na razie nie wiadomo. W rodzinie nie było wcześniej żadnych interwencji policji. Mężczyzna nie był karany, ujawniła Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Nie mamy żadnych informacji o tym, aby jakiekolwiek postępowanie się toczyło, aby gdziekolwiek tu się cokolwiek pojawiło przemocowe. Takich postępowań nie odnotowaliśmy w postępowaniu czy jakiejkolwiek interwencji. Nie mamy takiej informacji, aby tu się coś w tej rodzinie wydarzyło. Natomiast tak jak powiedziałam, nastąpił rozpad tego małżeństwa, co wynika z relacji bliskich tej kobiety, jak również z jego relacji. Będziemy pogłębiać materiał dowodowy, aby wyjaśnić dokładnie, co w tej rodzinie się mogło wydarzyć. Na razie policji nie udało się odnaleźć męża, którym zamordowana została Małgorzata R. Do zbrodni doszło w niedzielę po południu. Para umówiła się na spotkanie przy ulicy Spacerowej w Oliwie. Nagle mężczyzna zaatakował 45-latka i uciekł do lasu. Złapano go wczoraj nad ranem. Kolejną próbę podjęli dziś uczniowie klas maturalnych, którzy nie zdali egzaminu dojrzałości w majowym terminie. W Podlaskiem do matury poprawkowej podeszło ponownie około 800 osób. Dziś mogli podejść do jednego spośród przedmiotów obowiązkowych, czyli z języka polskiego, matematyki albo języka obcego. Białostoccy maturzyści po wyjściu z egzaminu podzielili się swoimi odczuciami, które w większości były pozytywne. Poszło lepiej niż wcześniej. Powinienem zdać. Mam nadzieję, że super poszło. Dosyć łatwe było. Miałem 2 miesiące, żeby się bardziej przygotować. Dzisiaj pisałem maturę poprawkową z angielskiego. No i mam nadzieję, że super poszło. Już nie chcę mi się uczyć aż tak bardzo. Są wakacje, człowiek by chciał odpocząć, a tu niestety się zdarzyło takie coś. Nastawienie bardzo dobre. Uczyłem się. Mam nadzieję, że teraz wyjdzie. Mam taką dobrą myśl, że będzie ponad 50%. Myślę, że tym razem zdałem. Mam taką nadzieję. Zadania w większości były trudne, ale myślę, że się udało. Zadania były podobne, aż mi się zdawało, że były takie same, tylko liczby się tam zmieniły. Na czuja można było to strzelić. Myślę, że matematyka ogólnie jest trudnym przedmiotem. Królowa nauk, ale nie idzie. Nie było żadnego stresu. Ja się już nie stresowałem. Dla mnie to była jak zwykła kartkówka czy sprawdzian. Zobaczymy, wyniki zweryfikują. Jeśli wyniki będą dobre, to może pójdziemy na studia. Wyniki matury poprawkowej będą znane 10 września. Wystąpienie byłego prezydenta Baracka Obamy będzie głównym punktem drugiego dnia konwencji Partii Demokratycznej w Chicago. Rano czasu polskiego zabrała głos była kandydatka demokratów Hillary Clinton, która wyraziła przekonanie, że Kamala Harris przełamie jedną z najtrudniejszych barier i zostanie 47. prezydentem albo prezydentką Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie przestrzegła przed niebezpieczeństwem powrotu do władzy Donalda Trumpa. W 2016 roku, ale przegrała wybory z Donaldem Trumpem. Była sekretarz stanu wyraziła przekonanie, że Kamala Harris przebije szklany sufit, w którym jej udało się zrobić tylko pęknięcia. Z wiarą w siebie nawzajem i radością w naszych sercach wyślijmy Kamale Harris i Tima Waltza do Białego Domu. Z rozentuzjazmowanych delegatów była sekretarz stanu przekonywała, że Donald Trump chce cofnąć Amerykę do przeszłości, podczas gdy Harris patrzy w przyszłość, gdy Clinton przypomniała, że Donald Trump został uznany winnym 34 zarzutów kryminalnych. Demokraci zaczęli skandować "lock him up", czyli wsadzić go za kratki. Takim samym okrzykiem, jak i zwolennicy Donalda Trumpa w 2016 roku kierowali pod adresem Clinton. Z Chicago Marek Wałkuski, Polskie Radio. Konwencja potrwa do czwartku, kiedy to najważniejsze przemówienie wygłosi Kamala Harris, która też oficjalnie przyjmie nominację wyborczą. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze przed 18 wrócimy do Chicago i pojawi się w popołudniowej audycji Marek Wałkuski, ale teraz Adam Malecki w studiu. Uśmiecham się. To najpierw obowiązki służbowe, bardzo proszę. Sport. A przypomnijmy sobie, jak to brzmiało? Buongiorno, principessa! Buongiorno, principessa! Buongiorno, principessa! Ach, i ten Oscar dla Beniniego. Piękny. Już niebawem nasi tenisiści przystąpią do eliminacji wielkoszlemowego US Open. By zakwalifikować się, trzeba przejść przez trzy rundy kwalifikacji. W pierwszej zagrają Maja Chwalińska, Max Kaśnikowski i Kamil Majchrzak, który już nie może się doczekać gry na Flushingu. W Nowym Jorku przygotowuję się od kilku dni i z dnia na dzień czuję się coraz lepiej. Jest to dla mnie najważniejsza impreza w tym roku. Bardzo się cieszę, że znalazłem się tutaj, pomimo że rok zaczynałem od absolutnego zera. Dużo emocji właśnie w związku z tym związanych i mam nadzieję, że zdołam je nakierować we właściwy sposób i okiełznać. Natomiast bardzo się cieszę, że mogę tutaj być i znów rywalizować na kortach Wielkiego Szlema. A już w czwartek odbędzie się losowanie główne drabinki, w której z automatu znajdą się Iga Świątek, Magdalinet, Magda Fręch i Hubert Hurkacz. Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych, gdzie piłkarska liga MLS stała się już dawno łakomym kąskiem dla zawodników z całego świata, w tym z Polski. Dlaczego Stany Zjednoczone tak przyciągają, opowie Jan Pachlowski. Nie trzeba przypominać, że największymi gwiazdami są Leo Messi czy Luis Suarez. A występowanie przeciwko takim piłkarzom to zawsze jest ogromny prestiż. Ponadto przykłady Adama Buksy czy Przemysława Frankowskiego pokazują, że MLS może być też trampoliną do osiągnięcia potem sukcesu w Europie. Poza tym to liga świetnie zorganizowana i stabilna finansowo. Jedną z największych gwiazd MLS i tu nie boję się tego powiedzieć jest Mateusz Bogusz, który w tym sezonie w barwach Los Angeles FC strzelił już 13 bramek. Od kilku tygodni chodzą słuchy, że Polakiem interesują się włoskie kluby. Natomiast najnowszy nabytek Real Salt Lake City, Dominik Marszuk, obecnie czeka na zatwierdzenie międzynarodowego certyfikatu transferowego i specjalnej amerykańskiej wizy sportowo-pracowniczej. Być może piłkarz zadebiutuje już najbliższą sobotę w spotkaniu Realu z ekipą San Jose. Na oficjalnej stronie internetowej Realu prezentowany jest specjalny telewizyjny spot z pięknymi golami Dominika Marszuka i na koniec wytłuszczonym słowem welcome. To był Jan Pachlowski. Wspomniany Marczuk odszedł z Jagiellonii Białystok, a do drużyny mistrza Polski dołączył Marcin Listowski. 26-letni pomocnik przeniósł się z Włoch, z Lecce i podpisał 2-letni kontrakt. Wspominaliśmy o piłkarskiej lidze MLS, ale wiadomo, że najpopularniejszą ligą świata jest koszykarska liga NBA. W niej grał swego czasu w barwach Brooklyn Nets Isaiah Whitehead. Potem 29-latek przeniósł się do Europy, grał w ligach tureckiej, niemieckiej, a ostatnio izraelskiej. Teraz przenosi się do naszej basket ligi, gdzie będzie grał w drużynie Śląska Wrocław. Pierwsza kolejka nowego sezonu Ekstraklasy koszykarzy zaplanowana jest na początek października. Była Buongiorno Principessa, to teraz Brad Pitt. Buongiorno. Buongiorno. To ja się wcielałam w Brada Pitta. Buongiorno. To teraz finał tego konkursu spontanicznego. Następnym razem, kiedy będziemy mieli wspólny dyżur, to coś nowego musimy wymyślić. Oczywiście. Prawda? Dobrze, to teraz Adam Malecki się uśmiecha. Gwarantuję, że naprawdę się uśmiechnął. Serdecznie Państwa. Zapadła cisza. Serdecznie Państwa pozdrawiam. No a teraz przypomnijmy, co w pogodzie. Chociaż myślałam, że wy też jakiś dźwięk przy tym uśmiechu. Już bardziej nie mogę. Pasuje do tego obrazka, tak. Adam Malecki powróci o 18:00, już wtedy będzie bardzo, bardzo, bardzo serio. A ja przypomnę, że jest pochmurno. Najmniej pochmurno jest na północnym zachodzie, a na pozostałym obszarze kraju jest bardzo pochmurno albo średnio pochmurno. Temperatura od 23 do 27 stopni. Cieplej jest na południowym wschodzie, 28 do 30, a chłodniej na wybrzeżu i na Podhalu od 20 do 22, no i oczywiście przelotne opady deszczu i lokalnie możliwe burze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za szybą też gwarantuję, wszyscy się uśmiechają. Daniel Leśniewski, Paweł Turski, Maciek Załęcki i ja, Katarzyna Borowiecka. Uśmiecham się do mikrofonu. It's way too late to be this locked inside ourselves. The trouble is that you're in love with someone else. It should be me. It should be me. Sacred parts, your getaways, you come along on summer days. Tenderly, tastefully, and so may we make time, try to find somebody else. This place is mine. Set this day, you know exactly how I feel. I have my doubts, little girl. I'm in love with something real. It could be me that's changing. So may we make time to try and find somebody else who has a line. Interpol w Trójce. 12, a właściwie już 13 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Teraz wątek ważnego dokumentu, bez którego ani rusz. Każdy 10-letni i starszy rowerzysta, zanim ruszy w miasto, powinien zdać egzamin na kartę rowerową. Zazwyczaj taki test sprawdzający znajomość przepisów i umiejętności młodych cyklistów organizuje szkoła, ale bywa także, że egzaminują funkcjonariusze policji i straży miejskiej. To jest jednak już rzadkość. Jak to wpływa na bezpieczeństwo i realną znajomość zasad ruchu drogowego wśród najmłodszych, sprawdzał Kuba Witkowski. Ja bardzo lubię, nie wiem jak inni. To co, ruszasz? Tak. I wśród dzieci rower to coraz częstszy sposób poruszania się w mieście. Sęk jednak w tym, że zgodnie z prawem samodzielnie można to robić, ale tylko po zdaniu na kartę rowerową. Każda osoba, która skończy 10 rok życia, aby poruszać się rowerem po drogach publicznych, musi posiadać uprawnienie, czyli kartę rowerową. Wyjaśnia inspektor Krzysztof Wycech ze Stołecznej Straży Miejskiej. Posiadając kartę rowerową, jeździ po drogach dla rowerów, a jeśli ich nie ma, no to jedzie po poboczu bądź po jezdni. I taki właśnie egzamin zdawali dziś uczniowie podstawówek liceum z Warszawy. Wyczytane osoby na plac. Biorą rowery nasze bądź swoje i na plac. A zmaganiom przyglądali się też rodzice. Dużo pracował, także mam nadzieję, że dobrze mu dzisiaj pójdzie. Druga grupa na plac. Wszyscy macie rowery? Trochę się stresuję, ale jest okej. Okay. Ale egzaminów w takiej formule, gdzie organizuje je policja lub straż miejska, jest coraz mniej. Zazwyczaj robią to szkoły. Tak, oczywiście w ramach edukacji wczesnoszkolnej. Mówi Mirosława Śliwińska, dyrektorka podstawówki numer 10 w Pruszkowie. A później, jeśli chodzi o klasy starsze, w ramach techniki przeprowadzamy egzaminy na kartę rowerową. Mamy do dyspozycji swoje miasteczko mobilne ruchu drogowego i sprzęty równoważnie, maty, gdzie mamy rondo, mamy światła, mamy znaki drogowe. Nie czułem tego, że szkoła przygotowała syna do egzaminu. Znaczy, to chyba jest problem szkoły jako takiej. Pan Jakub, tata 12-letniego rowerzysty. Pamiętam jeden temat, budowa roweru. Była grafika w podręczniku z budową roweru. Co za problem przynieść na lekcję rower i pokazać wszystkie części. Nie, musi być w książce. Wszystko przez to, że z jednej strony wiele zależy od podejścia dyrekcji i nauczyciela, z drugiej same przepisy dają tu mnóstwo swobody. Rzeczywiście nie ma takiego aktu prawnego, który by powiedział, tak jak w przypadku kierowców na prawie jazdy, ile masz godzin przejechać, ile masz przećwiczyć. Stwierdza Adam Sobiera z Fundacji Drogi Mazowsza. No i jedno ważne, że dziecku, które uczy się do karty rowerowej, nie wolno poruszać się na rowerze drogami publicznymi. A przecież stacjonarnych miasteczek ruchu drogowego jest bardzo mało, a jeśli już są, to po godzinach zamknięte. I schemat jest taki. Nauka, teoria, egzamin i dopiero praktyka. Jednym słowem, świat postawiony na głowie. Pytanie, czy takich egzaminów nie dałoby się lepiej przygotować, no i prowadzić w realnym ruchu, tak jak jest to na przykład w Holandii. W czerwcu tego roku przeprowadzili się taki egzamin w ruchu drogowym, natomiast wymaga od nas to takiego nakładu środków i zabezpieczeń, że praktycznie byliśmy bliscy odwołania tego egzaminu. Musieliśmy przygotować projekt organizacji ruchu, wdrożyć ten projekt organizacji ruchu, znaleźć osoby, które by zabezpieczyły nam ulice i jezdnie w taki sposób, aby to dziecko mogło się czuć bezpiecznie, bo nadal to dziecko nie może się poruszać po drogami publicznymi przed egzaminem. Problemem są też same testy sprawdzające znajomość przepisów. Szkoły rzadko korzystają z najnowszych opracowań, między innymi z programu resortu infrastruktury. W projekcie Z Droga z Klasą są aktualne pakiety egzaminów, gdzie może sobie nauczyciel ten egzamin ściągnąć. Ma oczywiście też klucz do tych egzaminów i może to robić. Natomiast niestety Droga z Klasą nie jest obowiązkowa. I oto się właśnie wszystko rozbija. Coś jest nieobowiązkowe, niedoprecyzowane, a więc w konsekwencji nijakie i niemiarodajne. Tak to właśnie zazwyczaj jest z czymś, co jest nieobowiązkowe, ale o ile dobrze pamiętam, karta rowerowa to drugi po legitymacji szkolnej poważny dokument w moim życiu. To była bardzo poważna sprawa i przygotowywałam się do tego na specjalnych zajęciach. Kuba Witkowski zajął się tematem. Co państwo na to? Proszę się odezwać. My rozmawialiśmy dzisiaj przed 17 o genealogii i poszukiwaniu korzeni z Kingą Urbańską. Od 10 lat, jako młody człowiek, zainteresowałem się tymi tematami też genealogicznymi. Już bardzo dużo tych informacji można zdobyć na internecie, między innymi na genetece, gdzie chylę czoło i w pracy tych ludzi, którzy tam tak naprawdę są w większości wolontariuszami. Każde odkrycie, każda jakaś tam mała cząstka, nie wiem, kawałka nazwiska czy złej daty wprowadza ten cały proces poszukiwań coraz to większe jak gdyby zaangażowanie. Faktycznie można bardzo wiele różnych ciekawych odkryć dokonać i między innymi to są takie odkrycia, które nie zawsze idą w parze z tym, co chcielibyśmy usłyszeć i zobaczyć. Nie każde śledztwo kończy się wynikiem dla nas korzystnym, to prawda. I jeszcze pomocny głos związany z sytuacją w Warszawie po nocnych ulewach. Przejeżdżając przez kilka miejsc, które były w Warszawie zalane, zauważyłem pozostałości po tych zalaniach, czyli zagubione tablice rejestracyjne. Wszyscy kierowcy, którzy zgubili te tablice, niech wiedzą, że one są. W Ursusie na ulicy 4 czerwca widziałem tych tablic, stało przy ogrodzeniu chyba 7. Także te tablice, jeśli ktoś zgubił, na pewno gdzieś się znalazły. 2027 trójek, nasz numer do państwa dyspozycji, a to Lola Young i utwór Flicker of Light. of the light. My, I don't really understand. Everyone else is okay. Well, come Monday and I'm sitting here on my ass. TV ain't fun. I think I'm put together wrong. Either God, he hates my God, so maybe I'm just too far gone. There's a flicker of light. Lola Young kłania się Państwu z zestawu do głosowania na listę przebojów. Pierwsza trójka, przypomnę, zestaw i możliwość zagłosowania na naszej stronie trójka.polskieradio.pl. A my tymczasem na Węgry kierujemy wzrok. W Europie coraz więcej jest głosów o wyrzuceniu Węgier ze strefy Schengen. Dlaczego? No, pojawiają się te głosy w związku z wprowadzeniem przez rząd w Budapeszcie ułatwień wizowych dla pracowników, także dla obywateli Rosji i Białorusi. A według wielu europejskich polityków ten sposób może zostać otwarta furtka dla rosyjskich szpiegów. Węgry zaprzeczają, twierdząc, że osoby korzystające z programu będą szczegółowo prześwietlane. No ale sprawa jest chyba jednak i o kolejnym konflikcie na linii Budapeszt-Unia Europejska w relacji naszego korespondenta w Budapeszcie, Piotra Piętki. Węgry świętują swoją państwowość. Dziś obchodzony jest tu Dzień Świętego Stefana, pierwszego króla Węgier. Dzień uznawany za urodziny kraju. Coroczną kulminacją obchodów jest wieczorny pokaz sztucznych ogni nad Dunajem w Budapeszcie. W tym roku jest on jednak zagrożony z powodu możliwej burzy i wichury. Burze jednak od wielu miesięcy nadciągają nad głowy węgierskich rządzących. Powodów jest wiele. Od nieprzestrzegania praworządności po prorosyjską postawę i ostatnie wojaże premiera Orbana do Moskwy i Pekinu w tak zwanej misji pokojowej. Teraz jednak sprawa jest jeszcze poważniejsza. Węgry wprowadzają program ułatwień wizowych, aby ratować rynek pracy przed brakami wykwalifikowanych robotników, szczególnie w przemyśle motoryzacyjnym. Program Karty Narodowej ma jednak obejmować również obywateli Rosji i Białorusi. Komisja Europejska poprosiła Węgry o wyjaśnienia w tej sprawie. Termin minął wczoraj. Nie wiadomo, co rząd Orbana wysłał do Brukseli. Rosja jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Unii. Wszystkie decyzje podejmowane na poziomie krajów członkowskich muszą brać pod uwagę kwestie bezpieczeństwa Unii jako całości, mówiła niedawno rzeczniczka komisji Anita Hipper. Spora grupa europosłów już zażądała wyrzucenia Węgier ze strefy Schengen za stwarzanie niebezpieczeństwa łatwego wjazdu do Europy rosyjskim szpiegom. Szef Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber poprosił, aby szefowie unijnych państw zajęli się tą sprawą na październikowym szczycie. To naprawdę dziecinne kłamstwa, na których bazują niektóre kraje Unii Europejskiej, kraje bałtyckie, Polacy i niestety sama Komisja Europejska. W interesie Węgier jest współpraca z Rosją, abyśmy mogli zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii dla Węgier. Chcemy pomóc firmom, które współpracują i powinniśmy nawiązać współpracę, która zapewni bezpieczeństwo i stabilność w środowisku, w którym Rosja jest czynnikiem regionalnym. Odpowiada przeciwnikom szef węgierskiej dyplomacji Péter Szijjártó. Dodaje, że zarzuty wobec jego kraju są bezpodstawne, bo każdy, kto skorzysta z nowego prawa, będzie pod ścisłą kontrolą. O sprawie wypowiedział się również polski premier. Donald Tusk stwierdził, że jego zdaniem Węgry naruszyły unijne procedury, ale to nie oznacza, że należy wykluczać je ze strefy Schengen. Wykluczenie ze strefy Schengen to jest właściwie wstęp do wykluczenia z Unii Europejskiej. I tutaj byłbym jednak ostrożny. Ja, jak Państwo pamiętacie, może włożyłem dużo wysiłku, żeby usunąć Viktora Orbana i jego partię z tej międzynarodowej grupy, gdzie jest Koalicja Obywatelska i Platforma Obywatelska, ale byłbym ostrożny z wnioskami o wyrzucanie państw z Unii Europejskiej. Według profesora Roberta Rajczyka z Uniwersytetu Śląskiego usunięcie Węgier ze strefy Schengen jest niemal niemożliwe i byłoby właściwie przeciwskuteczne. Przywrócenie kontroli granicznej wobec Węgier oznaczałoby, że premier Orbán zyskałby argument wzmacniający jego narrację o tym, że sprzeciwia się

Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie. Wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apniatu bezylanu jednowodnego. Wskazania leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Czy wiesz, co tarczyca robi dla Ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co Ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 29 minut pozostało do 18. Najnowsze informacje z dróg w radionawigatorze Trójki ma Mariusz Dąbrowski. Autostrada A1 między węzłem Zabrze Północ a węzłem Bytom na 6 kilometrze. Auto osobowe uderzyło w barierę i blokuje jeden pas jezdni w kierunku Pyrzowic. S3, dwa trudne punkty na odcinku Polkowice-Lubin Północ. Na 264 kilometrze ciężarówka uderzyła w bariery i blokuje jeden pas jezdni w kierunku Zielonej Góry. Również S3, ale odcinek Lubin Południe, Legnica Północ, 280 kilometr. Tu z kolei auto osobowe uderzyło w bariery i blokuje jeden pas jezdni w kierunku Bolkowa. Autostrada 4 między węzłem Krapkowica a węzłem Opole Zachód na 247 kilometrze zepsuła się ciężarówka, przez co zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku stolicy Dolnego Śląska. S7, odcinek Skarżysko-Kamienna-Kielce. W miejscowości Występa na pierwszym kilometrze trasy doszło do kolizji dwóch autosobowych. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Krakowa. Droga krajowa nr 92, odcinek Koło-Kłodawa. W Cząstkowie na 320 kilometrze po zdarzeniu dwóch ciężarówek i busa, zdarzeniu tragicznym, bo w jego wyniku jedna osoba poniosła śmierć. Cały czas jest utrudnienie na tej trasie, trwają czynności prokuratorskie, a więc proszę pamiętać, 320 km drogi nr 92, w tym miejscu trasa jest zablokowana. Ostrożności i życzliwości. No i zwłaszcza przy tej pogodzie, bo pochmurno w całej Polsce, najmniej chmur na północnym zachodzie, ale w pozostałej części kraju umiarkowane i duże zachmurzenie, przelotne opady deszczu i lokalnie burze od 23 do 27 stopni, a cieplej tylko na południowym wschodzie od 28 do 30, a chłodniej na wybrzeżu i na Podhalu od 20 do 22. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, burze, a bez opadów tylko na krańcach południowo-wschodnich. Temperatura od 16 do 19 stopni, tylko na obszarach podgórskich Karpat około 15 stopni. O tym, co będzie można zrobić ze znoszonymi ubraniami, które chcielibyśmy wyrzucić, o tym porozmawiamy za chwilę, bo wyrzucić ich do zmieszanych od 1 stycznia już nie będzie można, ale wcześniej Stevie Wonder i I Wish. My door. Natrafiłam ostatnio na wywiad Janet Jackson, w którym przypominała, że jej rodzina i rodzina Stevie'ego Wondera, właściwie ona i Stevie Wonder są kuzynostwem. Dalekim po dalekim, ale jednak kuzynostwem, więc wszystko, cały ten talent zostaje w rodzinie. Stevie Wonder, I Wish, za nami. 22 minuty pozostały do 18. No i wracamy do zapowiadanego tematu ubrań, których od 1 stycznia nie będziemy mogli już wyrzucać do kontenerów z napisem zmieszane. Oczywiście chodzi o te stare, znoszone, zużyte ubrania. Ze względu na unijne przepisy takie odpady będą musiały podlegać specjalnej segregacji. No i tu pojawia się szereg problemów. Czy gminy rzeczywiście będą w stanie poradzić sobie z przetworzeniem starej odzieży i butów? I kto będzie za to ponosił koszty? Sprawdzała Monika Suszek. Moda generuje tony śmieci. W samej Unii Europejskiej powstaje ponad 12 milionów ton odpadów tekstylnych rocznie. Tylko ich niewielka część jest odbierana i zagospodarowywana ponownie przez organizacje charytatywne lub przetwarzana na czyściwo. Reszta najczęściej jest spalana, mówi ekolog Dominik Dobrowolski, organizator akcji Czysta Wisła. Faktycznie obecnie najbardziej rozpowszechnioną metodą zagospodarowania odpadów z tkanin to jest po prostu spalanie. W związku z tym, że te materiały są wielomateriałowe, to bardzo trudno wysegregować jednorodny materiał, który później można byłoby jakoś tam przetworzyć. Ale są metody i są linie technologiczne do przetwarzania poliestrów, tak aby z nich można było w nieskończoność tworzyć kolejne produkty. Tylko jest jeden podstawowy warunek. Trzeba go selektywnie zebrać, dobrej jakości, a później poddać recyklingowi. Od 1 stycznia już nie do odpadów zmieszanych, a do PSZOK-ów, czyli punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, będziemy wrzucać stare ubrania i obuwie. W stolicy są cztery takie punkty, mówi rzeczniczka prasowa Stołecznego Ratusza Monika Bojt. Na terenie miasta działają cztery takie punkty i w związku z tym nie przewidujemy obecnie zmian, jeśli chodzi o zakres selektywnej zbiórki odpadów, żadnych nowych worków ani kontenerów. Bo te odpady wcale nie muszą być odbierane z domów mieszkańców. Gmina oczywiście może rozszerzyć frakcję, choć to będzie powiązane z kosztami, mówi Mateusz Karciarz, prawnik z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski, Wspólnicy. Ustawodawca tak naprawdę w tym przypadku jedyne, co nakazuje, to wprowadzenie tej frakcji najpóźniej od 1 stycznia 2025, która to frakcja musi być przyjmowana przez te PSZOK-i. Każdy dodatek, czyli na przykład odbieranie bezpośrednio od mieszkańców tego typu odpadów, to już jest rzeczywiście swoboda gminy i tu gmina samodzielnie będzie decydować, czy chciałaby coś takiego zrobić, bazując tak naprawdę na tym, że to zawsze będzie podnosić koszt usługi świadczonej na rzecz mieszkańców. Warto przemyśleć swoje zakupy, tym bardziej, że jedynie połowa zawartości naszej szafy jest przez nas używana, mówi Magdalena Rusiłowicz z Fundacji WWF. Druga połowa leży i albo czeka na lepsze czasy, albo czeka na lepszą okazję, ale w efekcie nigdy tego nie założymy. Lepiej kupić jedną rzecz porządniejszą, która wystarczy nam na lata i taka, która będzie uniwersalna i długo modna, niż kupować mnóstwo ciuchów tańszych, z kiepskich materiałów. Unia Europejska chce kolejnej zmiany dyrektywy w sprawie odpadów. Z prac, które były prowadzone jeszcze w poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego i które mają być jednym z priorytetów obecnej, wynika, że posłowie zgadzają się na rozszerzenie odpowiedzialności producentów. Sprzedający tekstylia w Unii Europejskiej musieliby pokrywać koszty ich zbierania, sortowania i recyklingu. Z pewnością jest to rozwiązanie, które zawiera pewną dozę logiki. 22,7 trójek, co państwo na to? My w popołudniowej audycji znowu teraz sięgamy do zestawu do głosowania na pierwszą trójkę, listę przebojów. Lato na Grochowie od Rosalii. Daj mi jeszcze moment, powoli zbieram się. Jeszcze jeden schodek i ułożymy ci jak chcesz. Kilka ciemnych chmur. Just Lato na Grochowie od Rosalie i Def Jam World Tour. To jest piosenka, którą znajdą Państwo w naszym zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów, a my tymczasem przenosimy się za Atlantyk w Chicago. Trwa Krajowa Konwencja Partii Demokratycznej. Obserwuje ją oczywiście nasz korespondent Marek Wałkuski. Dzień dobry, Marku. Witam serdecznie. No, po tym pierwszym dniu, po tym pierwszym wieczorze chyba musimy uznać, że bohaterem był prezydent Joe Biden i jego wystąpieniu towarzyszyło bardzo dużo emocji. Tak, Biden został przywitany w Chicago, w hali United Center, długimi owacjami na stojąco, okrzykami kochamy cię Joe, kochamy cię Joe, kochamy cię Joe. Takimi okrzykami delegaci przerywali trwające ponad godzinę wystąpienie Bidena wielokrotnie. Sam Biden mówił o swoich osiągnięciach, ale także mówił o tym, że częścią tych osiągnięć i współautorką tych osiągnięć jest wiceprezydent Kamala Harris. Apelował o głosowanie na nią. Odniósł się do między innymi do takich teorii, które starają się promować Republikanie i Donald Trump, że został zepchnięty tak naprawdę na margines przez działaczy Partii Demokratycznej. Posłuchajmy, co powiedział zgromadzonym delegatom i co powiedział milionom Amerykanów przed telewizorami. To zaszczyt mojego życia służyć wam jako prezydent. Kocham tę pracę, ale bardziej kocham swój kraj. Niektórzy mówią, że zostałem zmuszony do ustąpienia. To nieprawda. We love Joe, kochamy cię Joe. To przewijało się przez całe wystąpienie Bidena. Było dużo emocji, były łzy w oczach delegatów, kiedy mówił o swojej pracy nie tylko na stanowisku prezydenta, ale w ogóle działalności publicznej. Były łzy, kiedy zapowiadała go na scenie córka, która w takim kilkominutowym, przejmującym wystąpieniu mówiła nie tylko o Bidenie jako o polityku, o prezydencie, ale także jako o swoim ojcu. Mówiąc o tym, jakim był człowiekiem, przypomniała historię, kiedy sama miała 8 lat. Biden był wówczas senatorem, był bardzo zajęty w Waszyngtonie i przyjechał pociągiem do Wilmington w Delaware, gdzie mieszkali tylko po to, żeby się na dworcu kolejowym z córką spotkać, złożyć jej życzenia, by mogła przy nim zdmuchnąć tort, wsiąść z powrotem do pociągu i wrócić do Waszyngtonu. Potem długo w objęciach się trzymali, wzruszające momenty, no i entuzjastyczne przyjęcie Joe Bidena, który już odleciał do Kalifornii, gdzie spędzi kolejny tydzień na wakacjach, by ustąpić miejsca Kamali Harris. Ten pierwszy dzień to też wystąpienie Hillary Clinton, o którym już też słyszeliśmy z twoich ust na antenie trójki. Alexandria Ocasio-Cortez też się pojawiła. No i na moment się też Kamala Harris pojawiła na scenie. Więc opowiedz trochę o atmosferze, bo wydaje się też z twojej opowieści, z tego co widzimy w różnych relacjach, że faktycznie atmosfera jest wspaniała tej konwencji. Tak, demokraci są bardzo zadowoleni. Ja kiedy byłem miesiąc temu na konwencji republikanów, to tam był taki nastrój optymizmu. Wszyscy republikanie byli przekonani, że Donald Trump wygra wybory, że pokona Joe Bidena. Wyprzedzał Bidena w większości sondaży, ale nastroje się całkowicie zmieniły. W tej chwili republikanie są zaniepokojeni, natomiast demokraci świętują, są w znakomitych nastrojach. Posłuchajmy, co mówią ci, którzy przyjechali do Chicago z całego kraju na konwencję Partii Demokratycznej. Atmosfera jest wspaniała, jest radośnie i świątecznie. Mamy zwycięzcę wyborów, wiemy o tym i świętujemy. Ludzie są bardzo podekscytowani, są zmotywowani, gotowi do ciężkiej pracy, do zrobienia wszystkiego, aby zapewnić, że Kamala Harris i Tim Walz zostaną wybrani na następnego prezydenta i wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wygramy te wybory, mamy lepszego kandydata i poparcie Amerykanów. Republikanie mają niekompetentnego, antydemokratycznego osobnika. Zwyciężymy. Tak mówili delegaci. To jest powszechne odczucie tu w Chicago. Także teraz demokraci są zadowoleni, radośni. Republikanie są zaniepokojeni, że Trump może przegrać te wybory. Aczkolwiek z trybuny hali United Center w Chicago płynęły ze strony polityków, także Bidena, także Hillary Clinton, apele o to, by nie uznawać, że te wybory już zostały wygrane, że do zwycięstwa jest jeszcze daleko i trzeba dać siebie wszystko, żeby przez te 2,5 miesiąca, żeby Harris rzeczywiście została prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ale rzeczywiście ta pewność twoich rozmówców, których usłyszeliśmy przed chwilą, robi wrażenie i wydaje się już taka definitywna. No ale też trzeba wspomnieć o tym, że protesty toczą się tuż obok rozgrywającej się konwencji Partii Demokratycznej, protesty propalestyńskie. Tak, one są mniejsze niż zapowiadano. Mówiło się o tym, organizatorzy mówili, że będzie 20-25 tysięcy osób. Te protesty odbywają się stosunkowo niedaleko hali United Center w parku, który jest odległy mniej więcej o pół kilometra, może kilometr od miejsca, gdzie występują demokraci, gdzie spotykają się demokraci. One są głośne, jest mnóstwo transparentów, dużo wymierzonych w Kamalę Harris i Joe Bidena, w ich politykę wobec Izraela, ale to, co najważniejsze, są mniej liczne i są dużo spokojniejsze. Wczoraj doszło do drobnego zamieszania, kiedy demonstranci de facto zdemontowali jedną z barierek ochraniających United Center, ale to była jedna z wielu zapór, które są zbudowane przy okazji konwencji, tak jak wszystkich innych konwencji. Generalnie te protesty przebiegają spokojnie i co ważne, wczoraj Joe Biden podczas swojego wystąpienia nie krytykował protestujących, którzy czasami bardzo antybajdenowe, wymierzone w Bidena i Kamale Harris okrzyki wznoszą, tylko powiedział, że protestujący mają swoje racje i że zrobi wszystko i będzie robił wszystko przez najbliższe tygodnie i miesiące, żeby do pokoju w strefie Gazy i do stałego zawieszenia broni doprowadzić. Konwencja potrwa do czwartku. Co dzisiaj ma się wydarzyć? Bo mam nadzieję, że zdajesz sobie sprawę z tego, że będziemy chcieli codziennie łączyć się z tobą i z pierwszej ręki dowiadywać się, co się dzieje w Chicago. Więc co dzisiaj? Z przyjemnością. No dzisiaj głównym wydarzeniem tak jak wczoraj był wieczór czy popołudnie tutejszego czasu Bidena i o Bidenie wszyscy mówili, o jego decyzji, o tym, jak będzie wyglądało, czy potem jak został przyjęty przez delegatów, tak dzisiaj bohaterami wieczoru będą Michelle i Barack Obama. Oczywiście tych wystąpień jest zawsze kilkanaście, jeśli nie ponad 20, dotyczą różnych spraw, mnóstwo działaczy partyjnych się pojawia na podium, no ale dzisiaj wszyscy czekają na to, co powiedzą z trybuny Michelle Obama, o której zresztą, pamiętasz, mówiło się o tym, że ona może zostać kandydatką na prezydenta. Miałaby największe szanse. Tak, ale akurat nie była to prawda. I ona chyba nie była zainteresowana od początku, mówiła, nie była zainteresowana, natomiast... Tak, natomiast zdecydowanie taki głos mocnego poparcia ze strony bardzo popularnej wciąż w Stanach Zjednoczonych Michelle Obamy na pewno popłynie. No i to główne wystąpienie, czyli byłego prezydenta Baracka Obamy, który był pierwszym czarnoskórym prezydentem Stanów Zjednoczonych, a niedługo może się okazać, że pierwszą czarnoskórą prezydentem Stanów Zjednoczonych będzie Kamala Harris. W każdym razie na te wystąpienia Obamów dzisiaj wszyscy czekają. To na te wystąpienia, a co do tej prezydentury, no to oczywiście przekonamy się na początku listopada. Marek Wałkuski, bardzo Ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się jutro w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Coś się dzieje wokół United Center w Chicago. Będziemy tam wracać, a my teraz przenosimy się na... Zawsze towarzyszą środki bezpieczeństwa. Tak, to są środki bezpieczeństwa. A to jakiś samochód policyjny, a to jakaś straż pożarna. Na razie wszystko przebiega bez poważniejszych zakłóceń. Bardzo się cieszymy, że dzięki Tobie jesteśmy w centrum wydarzeń, a teraz z Chicago przenosimy się na zachodnie wybrzeże, bo stamtąd pochodzą siostry Haim. But if I was to say